Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri. Avui us presentem un programa bastant eclèctic perquè volem aglutinar dos festivals ben diferents. Un de música electrònica que es va celebrar el cap de setmana passat i un altre que se celebrarà aquesta setmana i que ens presenta propostes bàsicament del panorama català. Ja haureu deduït que us parlem del Sonar i del Pop Art. Al llarg del programa us acompanyarem Carlos Quecano a la producció, Marc Augí al control tècnic i Patricia Palomino als micròfons i us intentarem portar unes pinzellades d'aquests dos festivals. Comencem amb el Sonar, que, com sempre, va portar fins a Barcelona propostes més que recomanables d'àmbit internacional, com és el cas de l'artista amb la que comencem, Fever Ray, de la qual us deixem escoltant el tema When I Grow Up. To come back to I un altre dels grans noms de l'edició del Sonar d'aquest any ha estat els Animal Collective, un grup que, després de guanyar-se una reputació en els circuits especialitzats i també alternatius, ara ja està cridant l'atenció d'un públic més generalista. Alguns dels seus atractius són la seva excitant fórmula musical basada en la psicodèlia i el pop i una llibertat creativa total, oberta a la improvisació i a tota mena d'influències. N'escoltem la cançó titulada Girls. I el Sonar sempre té les portes obertes a les noves propostes. Una d'elles va ser la de Mikachu, el nom artístic de la jove cantant anglesa Mika Levy, que s'ha convertit en una de les revelacions de la música independent gràcies a Jewelry, el seu disc de debut. Amb prou feines té 20 anys, però la cantant anglesa ja ha aconseguit convertir-se en una de les revelacions de la música independent de la temporada. Tot gràcies a la seva original aproximació al pop electrònic del synth punk. La música de Pikachu té un component electrònic, però no es pot definir fàcilment, i més si tenim en compte que alguns dels instruments que toca ella i la seva banda les construeixen ells mateixos. Però sobretot el mèrit de Mikachu és presentar un nou punt de vista sobre el pop independent en un moment en què l'originalitat costa més d'aconseguir. Mostra d'aquesta originalitat és el tema titulat Golden Phone. També dins del paquet de noves promeses del Sonar s'hi troben el Crystal Castles, uns adeptes als sons de 8 bits. Ells ens han demostrat com una música bàsicament fabricada amb tecnologia pot ser una font inspiradora d'emoció i alhora de tragèdia. Un dels seus temes estrella es titula Entrances. Thank you. Tanquem ja l'apartat dedicat al sonar i obrim el del Pop Art, que se celebrarà aquesta setmana a Arbúcies. Un dels noms que destaquem de la programació de concert és el d'Ultra Playback. I és que aquells que els hem vist en directe en diverses ocasions, us assegurem que en els seus concerts acabareu rebentats de tant ballar. Arriben al Pop Art amb un segon disc molt peculiar pel que fa a la seva presentació, que es diu Por fin ricos y famosos. Escoltem el tema titulat Puto Crío. No la aguantan porque dicen que no presta atención. Y el puto crío se pregunta cómo se le presta eso a una ecuación. Sus notas tienen más doses y unos que una quiniela. Su madre las firma y las guarda lejos de la abuela. Su abuela piensa que el dolor es un regalo que Dios le dejó en herencia. Su amigo Esteban tiene cáncer, pero todavía no lo sabe. Lo sabe el puto crío porque oyó decírselo en el cole a su madre. Esteban le ha robado un juego de la PlayStation. Esteban no quiso partir una pastilla con él. Y el puto crío piensa que a los colegas hay que decirles la verdad. Está un poquito gorda, pero es maja y se deja besar. Se van a un descampado y le masturba hasta la hora de ir a cenar. Ella lo que quiere es tener un novio un poco más formal. Y el puto crío de esas cosas no quiere ni oír hablar. Lo que quiere es morder sus iniciales en el cuello de la estatua. Gusto hermano es un bacala que pasa de todo en la urba. Jorge el Grande graba vídeos locos con muy mala uva. Ellos y su madre creen que es un idiota y no le cuentan nada importante. No le han explicado los detalles del suicidio de su padre. Y el puto crío piensa que al menos él es bastante normal. Y el puto crío piensa que al menos él es bastante normal. Bastante normal, bastante normal. Bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal, bastante normal. I si us destacàvem el concert dels Ultra Playback, perquè segur que us ho passeu bé si els podeu veure en directe, una altra de les apostes segures per la diversió és Joe Crepúsculo. Autor de dos dels millors discos de la passada temporada, els esplèndids Super Crepus i Escuela de Cebres, Joe Crepúsculo segueix amb la seva imparable carrera en solitari al marge de Taràntula i es presenta al Pop Art per passar revista al seu catàleg de pop casolà, servit amb pocs mitjans per enormes dosis de talent. Grans cançons d'amor i desamor que li donen la volta al tecnopop dels 80 per transformar-ho tot en un model d'espontaneïtat i d'urgència. Us deixem que balleu una estona amb la canció de tu vida. Sentado en la roca. Dimensions reduïdes, sense massificacions, a l'abast de tothom, als peus del Montseny i amb una bona collita de pop independent fet a Catalunya. Aquestes són algunes de les armes amb les quals el Festival Pop Art d'Arbúcies s'ha consolidat durant els darrers anys entre els certàmens de referència del país. Tot i que no hi ha cap de la cartell declarat, els Manel seran un dels reclams del públic d'aquesta cinquena edició. L'organització ha explicat que l'any passat ja se'ls va voler convidar a actuar en un dels escenaris petits del Pop Art, però que no es va poder dur a terme l'actuació per problemes d'agenda d'un dels membres. Enguany debuten al Pop Art per la Porta Gran i sent un dels concerts més esperats del festival. De moment escoltem el tema Ens en sortim per aportar un toc encara més optimista al programa. Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que apaga un vermut i que arregla una porta, i després tanca els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre, ben enllestit un gran epitafi que arrenqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. A vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Para l'orella i escolta el murmuri. sé que me falta el desvent. L'aire que tenia el vaig perdre amb estel. Un aire que m'omplia i em deixava respirar. Continuem parlant del disc de debut de Delen, un grup format pels menorquins Quim Torres i Lem Mesquida, que ens porta cançons de pop tranquil·les. A Sa Roba Estesa han aplegat 12 cançons que ens parlen de l'amor, de l'enyor o dels somnis. Diuen que la seva música és una proposta de pop intimista per gaudir a soles o en companyia, i és per això que la seva agenda de concerts per aquest mes de juny està sent bastant intensa. Per presentar aquest disc tenim a l'altre costat del telèfon a Quim Torres i Lem Mesquida. Benvinguts al nostre programa. Hola, bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé. Sí? Molt bé. Bé, primer expliqueu-nos una mica d'on ve aquest nom, perquè ens estranya, no?, això de Delen, i a més amb un accent aquest que no sé ni el nom. Sí. Exacte. Sí, com prové aquest nom? Bueno, ve una mica... va ser la meva culpa de... que jo tenia un altre grup, que era molt diferent de Delen, que era de rock instrumental. Uh-huh. I, bueno, quan que jo ja tenia prou responsabilitats amb aquell grup de contacte i de diverses coses, pues un dia se m'ha ocorregut posar Delen per Denalem, no?, un poc. Uh-huh. El projecte un poc més personal d'ella, però hauria d'estar compartit. Així que protagonisme teu, no, Len? No, això és el que diu ell. El nom ve del meu nom, però realment els grups de nosaltres dos, que som els qui feien les lletres i després amb els altres músics. Uh-huh. Bé, continuem parlant de noms, perquè quan diem l'expressió aquella de que hi ha roba estesa, fem referència que hi ha nens al davant, i no sé si té alguna cosa a veure amb el nom del vostre disc, però sí que hi ha una presència del món infantil, no?, com a mínim als vostres vídeos. Sí, bueno, és que creiem que la nostra música, pues, és apta per qualsevol tipus de gent, no?, i de qualsevol edat, però especialment per als infants els crida bastant l'atenció, no? Hem fet actuacions així per ells i la veritat és que tenen bastant de protagonisme. I sí que hi ha com una mena de, no sé si dir-ho, d'innocència, no?, com implícita, com que busqueu aquella part de nosaltres més innocent, no? Sí, possiblement sí. Les cançons m'ho surten així, saps? No han anat a cercar aquesta innocència aposta, no?, sinó que m'ho surten així un poc innocents, les cançons. Uh-huh. Parlem també de les il·lustracions d'aquest disc, perquè a la portada ens proposeu una escena d'estiu, a la contraportada una d'hivern, i suposo que és una mica la filosofia d'aquest disc, no? Alegria, però també una dosi de nostàlgia, no? Sí, la idea, com tu dius, era un poc que el disc fos reversible, no? Més llum a la portada i més, un poc més, com més mediterrani, i a la contra una mica més d'hivern, no?, i fosc. Perquè trobàvem que dins les 12 cançons hi ha una mica de tot, no? Hi ha cançons que potser poden ser més d'hivern, no?, més fosques, amb les cordes que donen un toc com a més càlid, no?, que necessites més calor. Uh-huh. I després també hi ha qualque cançó que, com Aire, la que sentíem ara, o Vina, que són com a més mediterrànies, no?, i un poc més d'estiu. I el disseny, nosaltres estem supercontents perquè m'ho ha fet un amic també de Ciutadella de Menorca. Sí. Que es diu Tòfol Pons, que és pintor i, bueno, dibuixant una mica de tot, i va plasmar totalment la nostra idea que teníem. Vull dir que... Home, són molt maques, les il·lustracions són molt maques, no?, i van molt en la línia de la música. Això sí que és veritat que us ha sabut captar, no? Sí, és que això, ell mos coneix des dels primers esbossos que feien d'aquestes cançons, mos coneix nosaltres com a persones i resumim molt bé totes les 12 cançons amb aquestes il·lustracions i amb el llibre del disc i, no sé, agafat la idea totalment i la plasmada molt bé amb la seva feina. I precisament trobem un personatge que està en un bosc, en aquestes il·lustracions. No sé si és una qualitat pròpia dels illencs, però és una mica una constant que alguns grups que venen des de les Illes Balears doncs, mostrin una preocupació per l'entorn natural. I després, evidentment, ho plasmeu també la música, no? Mm. Hombre, sí, nosaltres ens ha d'una illa així tan màgica, entre cometes, m'ho he preocupat molt perquè la nostra filosofia de viure no... vull dir, estem molt... com t'ho diré, estem molt conscienciats, no?, que s'ha de cuidar l'entorn, que allà on vivim i allà on respiram. I sí, les nostres cançons, sí, plasmant totes aquestes idees, és molt important cuidar allà on vius i allà on respires, no? I com estan les platges de Menorca? Encara no estem visitades perquè, bueno, fa des de Nadal que no anem per Menorca i ja en tenim moltes ganes. Clar. I, però tenim ganes de platja, tenim ganes de tot, ja de Menorca. Fa moltes ganes. A més, amb la música, dèiem que hi havia aquests estats d'ànim que passaven des de l'alegria fins a la nostàlgia, però tot plegat té com una coherència en el sentit que ens ho transmeteu tot amb un to de molta serenitat, com de molta calma, no? Sí, nosaltres, en els menorquins, tenim un ritme de vida i de pensaments que és molt calmat i som gent molt tranquil·la. I sí, i les cançons... La veritat, com que et fem, com deia l'Helena antes, molt de dins, no, molt sinceres en nosaltres mateixos i en les nostres limitacions, i jo trobo que per això mateix fan aquesta sensació. Va, perquè més amb aquest disc sembla que vulgueu entrar a casa nostra i també doncs, ho podem equipar al món de la música, però sembla que entreu com sense molestar, sense grans crits, sense cridar massa l'atenció. Sí, perquè, bueno, més que res perquè... les cançons xerran de petites coses, eh? Vull dir, no intentem canviar el món perquè no som les persones més adequades, no?, per canviar-ho ni pretenem tampoc de fer de psicòlegs. A vegades un petit pensament, una petita història te fa tenir unes emocions i intentem transmetre així. Però quines són les perspectives de cara, doncs, ja heu començat una mica amb el disc, heu començat també amb els concerts, com veieu una mica l'horitzó? Bueno, estem molt il·lusionats, a poc a poc van sortir en cosetes i bueno, molt contents de la resposta que estem tinguent del públic i de la premsa i de les crítiques que rebem. I a poc veiem l'horitzó un poc més a prop dels objectius o no objectius, perquè de poc no ens havíem posat que així cal límit, però veure que el que nosaltres havíem vingut aquí a Catalunya per poder fer més concerts, per poder... mal viure un poc de la música, no? Poder anar fent cosetes. I quin com ha estat l'experiència aquesta de posar la veu i les lletres a la música? Perquè, com has dit abans, no, tenies aquest grup de rock instrumental i, sí. I ara doncs, la participació ha augmentat moltíssim, no? Sí. La veritat és que va ser una època que em feia ganes fer cançons sense tenir que emprar amplificadors, ni pedals, ni moltes històries, i poder agafar qualsevol guitarra, una guitarra espanyola o acústica i poder anar a veure la posta de sol o anar a una platja o qualsevol menjador de casa i poder transmetre coses molt, molt senzillament, no? I va ser... Bueno, sempre havia pensat que les dones tenien molt que dir en la música i com que tenc dues germanes sempre havia intentat inculcar de qualque manera dins del món de la música, no? I sí. No ho vaig aconseguir i quan vaig conèixer en l'EMA va ser perfecte. Tot va funcionar, no? Exacte. Me vaig deixar convèncer. Bé. I això me va animar molt a intentar això, a escriure cançons i a cantar-les també, que en principi no tenia plantejat. I, bueno, molt content d'haver fet aquest pas, també. També em dedica per aquest primer treball heu comptat amb Masoni per fer la producció. Com ha estat la feina amb ell? Molt bé, vull dir, volíem nosaltres una persona que ja tingués experiència i que també fos pròxima. I visquent aquí a Girona, que vivim a Prat de la Bisbal, d'allà d'aquí on viu en Jaume, pues, bueno, li vam presentar la nostra proposta i li va agradar i mos va ajudar en tot el que necessitàvem. Vam fer feina colzo a colzo amb ell i bueno, va ser una experiència molt bona, perquè ell ja té experiència en la feina aquesta i ens va donar bastantes idees i crec que van tingut un bon resultat. Bé, doncs, per acabar amb aquesta entrevista, ens quedarem amb un tema del disc, Sa roba estesa, un tema que es titula Cuidarem lo que no tenim. Què em podeu explicar d'aquesta cançó? Bueno, el que dèiem antes, que és una mica, bueno, de totes les coses, no?, que s'han anat destossant, ja sigui de paisatge, de natura i tot això, que com que ja no es pot recuperar, que almenys ja no es faci més coses, no?, i que cuidem el que encara ens queda. És una mica així resumit, que és un tema que em preocupa bastant, sobretot a les illes, que, bueno, ja hi ha hagut moltes platges verges, no?, que s'han anat fent hotels que són escarosos i que almenys ja, així com està, que pitgem paus i ja no es faci res mai més. Doncs així ho esperem, no?, que també vosaltres que sou de les illes i que veieu que aquests mesos d'estiu comencen a venir turistes, suposo que això toca una mica la moral, no? Sí, però bueno, ho tenim bastant acceptant, no?, perquè també moltes famílies viuen de so, però bueno, es pot viure de so sense tenir que fer tants d'apartaments ni tants hotels, perquè allà pues que per tothom ja. Que tot el que es tenia que construir creiem que ja està tot fet, no? Ja hem arribat al límit, no? És més, és impossible ja. Vull dir que més val que el que ja està fet i estigui així, que no fan de més. Molt bé, doncs anirem a visitar Menorca amb respecte a les platges, també nosaltres, i de moment ens quedem amb la música provinent de ses illes, sa roba estesa al disc, i ells es diuen Delen, Kim i Len. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Podríem haver fet i ja queden pocs racons i moltes raons per demanar perdó i de tot allò que hem fet durant aquest temps poc queda i molt per fer i estan ses nostres mans que en més camí ens han triat. No hem de maltratar reconeixer-nos errors i no trepitjar els que estan some money. Un dels altres noms d'aquest cinquè Pop Art serà el compositor d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, presentant el seu Bombom Mallorquín, que torna a Arbúcies en solitari, on fa algunes edicions, va fer un dels concerts més especials i amb més bona sintonia amb el públic. No hi dubta que té una especial visió poètica de la vida i com si no podríem entendre aquesta cançó titulada Arbre que mira farola. En aquesta selecció de grups de casa nostra no podien faltar els Love of Lesbian, i és que tot i que els barcelonins han fet la seva feina pas a pas, sense cap mena de pressió mediàtica, han guanyat adeptes un per un i el boca orella els ha portat a ser un dels grups amb més capacitat d'aixecar expectatives cada vegada que treuen un nou disc a la venda. Love of Lesbian han publicat aquest any 1999 o Como generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna, un llarg títol per un gran grup. Maldita nieve desde el largo enero, nos cubre el hielo de un silencio aterrador. Mejor lo rompo yo. Las pocas fuerzas las empleo hablando, palabra dura que ametralla tu interior y parte lo que en dos. Ya empezó. Thank you. te ayuda lo rechazas sin pensar. Conmigo harás igual. Ya empezó segundo asalto. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I acabem el programa d'avui recordant que la cinquena edició del Pop Art comptarà amb altres noms com el d'Amazoni, Elena o The New Raymond, entre d'altres. I és que el Festival Bon continua conservant la seva essència comparada durant la roda de premsa amb la defensa dels darrers gals del còmic d'Astèrix amb una selecció de música ben feta perquè no destaqui cap grup per sobre dels altres i sense caps de cartell ni massificacions. La cita amb l'escena independent catalana recordem que serà el pròxim 26 i 27 de juny. Nosaltres ens acomiadem amb Eufòria d'Amazoni. Però el contacte ho ells, els joves es pengen dels arbres. Quan sortim a la nit no entrem mai en un local amb poca gent. I no ho entenc perquè després només parlem entre nosaltres. Sense tu no és tant.